بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلينا رسالته زاد الداعية إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. جانا تلزنقمزية داعي لنغنياجي أنا تكاني وآوي نا كفوا كيبانا آوي مكنجوف أسيو كفوا تشاكي كفو finyo yani. Shekhe amalizia risala hii kwa kusema wa hunaka masail far'iyya, na kuna masail, jamu ya masala, far'iyya ya kitawi. Kuna usul na far'iyya, kuna furu na usul, kuna masail ya kimsingi na kuna masaili ya kimatawi. Sasa yale masala ambayo ya faraiya ya kitawi matawi, yakhtalifu fiha an-nas, watu wanatofautiana. Wa hiya fil haqiqa, nayo katika hali halisi wa hakika, mimma wasa'ahu Allahu fihi ala ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala jambo kama haya amewakunjulia kwa waja wake. أعني نقصديا مسائل ليست من الأصول، نقصديا مambo ambayo masala hayafungamani na msingi. Masala msingi ni masala mengine. Masala msingi kama tauhid, haya ni masala msingi, hakuna ikhtilaf. Atukaa msikiti mwingine wao wafuate tauhid, la. Allati ambayo tablughu ila takfir al-mukhalif, fahadhihi mimma wasahu Allah fiha ala al-ibad wa ja'ala al-khata fiha wasi'a. Kusab mas'ala usul ni tofauti. Inawezekana mtu akayaacha kwa ujumla na akayadharau na nini, ikawa masala mengine. Inawezekana mtu akakufurishwa. Tukija mfano mathalan kama mashia, tutofautiana nao katika kimsingi, kiusuli, kimsingi wao hawakubali, hawakubali Qur'ani, hata adhana zenye zile hawakuzikubali, vitu vingi sana. Lakini mambo yale ambayo ni furu, Allah ametukunjulia kwetu sisi, ikafanya mtu kukosea ndani yake ni ukunjufu zaidi. Tutakujaona hapo sengine, mtu anaweza akakosea na akaandikiwa thawabu, lakini si kila mtu. Kuna baadhi ya watu hata kikosea akaandikia thawabu, kama alivyosema Mtume sala sallam. Qala Nabi sala sallam, Mtume sala sallam asema, idha hakama alhakim, pindi atakapohukumu hakim, mwenye ilmu, kiongozi, fajtahada, akajitahidi, akafikia daraja kujitahidi. Sasa hapa ndo sharti, sasa mtu afikia katika nini, ijtihadi, hao si watu wa kawaida. Fa asaba, akapatia, falahu ajrani, atapata malipo mawili. Mwanzo malipo ya kuipata haki, alafu na vile vile malipo ya kujitahidi kuna ilmu. Wa in akhtaa, na akiwa amekosea, falahu ajrun wahid, atapata ujira moja. pata ujira mmoja. Ndio kuna baadhi ya ahli ilmi wanaelezea yale visa vilivyotokea baina Ali radhiallahu anhu na Muawiya. Ili ilikuwa inafahamika ni kuwa Ali radhiallahu anhu yeye ndiye alikuwa katika haki, ndio kitu maarufu. Sasa yeye pale hata sikitokea pale kwa sababu wametofautiana, huyo anapata mara mbili, Muawiya anapata manini moja, yeye biwa na wote na thawabu. Nadhani eleka. Sasa ikiwa wale wameandikiwa thawabu, kwa nini sisi tujiingiza katika mambo ambayo hayatuhusu? Si kuyaacha kama alivyosema Umar radhiallahu anhu, yani Umar bin Abdulaziz, Allah subhanahu wa ta'ala ametuhifadhi, amehifadhi panga zetu, panga zetu amezihifadhi, bi maana hatukushiriki vita tukamwaga damu. Sasa vile vile tuhifadhi ndimi zetu, kwa sababu hatukuona yale mambo, tukaona vile watu kupigana. Allah ametuhifadhi. Sasa vile vile tuhifadhi pia ndimi zetu, tusizungumze wao kwa ubaya. Falmujtahidu la yakhruju an da'irati al-ajri abada, huu mwenye kujitahidi hatoki katika mzunguko wa kupata thawabu abada. Fa imma ajran in asaba, imani ajran akipatia, wa imma ajrun wahid wa in akhta, ama atapata ujira mmoja akiwa amekosea. Lakini turudi hapa hapa, ni mtu aliyofika ijtihadi na maulama. Ukirudi katika vitabu vya usul fiqh, vimeelezea ni wakati gani mtu anakuwa ijtihadi, anafika katika daraja ya ijtihadi. Kwa mfano kama shekhe zetu hawa, Sheikh Salih Fawzan, Sheikh Rabi, Sheikh Ubaidul Jabir, Sheikh Abdul Musin Abad, Sheikh Abdul Razak, hawa wamefikia kule. Sasa wale waweza kuzungumza masala mwanadamu akaangalia ni dalili, akiteleza kwa kile ana thawabu. Lakini sisi huku chini tusifanye mambo yale, tunukuu kwa hawa. Naam. Wa idha kunta la turid an yukhalifa ghayrak, ikiwa wewe hutaki kukhalifiwa na asiyekuwa wewe, yaani ikiwa hutaki kukhalifiwa na mwingine asiyekuwa wewe, fa inna ghayraka aidan yuridu alla yukhalifu ahad, pia yule mwenzako yule pia yeye yokusudia asiyekhalifu mtu yoyote. Naeleka ikwaze. Ikiwa wewe hutaki mtu kukhalifu, pia yule ambaye aliyemwenzako pia hataki afanya nini, akhalifu mtu yoyote. Asema hafi rahimahullah, kama annaka turidu an yakhudha an-nas biqawlik, kama vile wewe unavyokusudia watu chukui maneno yako. Falmukhalifuna laka yuriduna aidha an yakhudha an-nas biqawli, pia wale ambao mukhalifin, wale ambao wanakwenda kinyume na wewe, pia wao wanataka watu wachukue maneno yao. Falmarji'u inda tanazu'i ma bayyanahu Allahu 'azza wa jalla, sasa marejeo wakati takapotokea mzozano ni yale aliyobainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake aliposema, wama ikhtalaftum fihi min shay'in, na mtakapo tofautiana chochote, min shay'in na kila chochote, sawa ni kidogo ama ni kikubwa, fa hukmuhu ila Allah, basi hukumu yake inarudi kwa wapi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tushaambiwa kwa tukizozana turudi kwa Allah. Kwa nini wanataka kurudi kwa Allah? Dhalikum Allahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, basi huyo ndiyo Allah mlezi ambaye kwake yeye najitegemeza, namtegemea yeye na vile vile narudi kwake yeye kwa kutubu. Wa yaqulu azza wa jalla, na Allah subhanahu wa ta'ala sema Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mliamini, atii'u Allaha wa atii'u Rasul, mtini Allah na mtii mtume. Wa ulil amri minkum, na wale ambao walitawala katika mambo yenu, ambao ni al-ulama wal-umara, ni wanachuoni na viongozi. Lakini hapa viongozi wanatiiwa katika mambo mema, au mambo ya maasi hawatiiwi. Labda kiongozi aamrishe watu wanywe tembo, watu watakunywa tembo, lakini haitakuwa ndio fursa ya watu kumtukana au ndio fursa ya watu kupendwa serikali. Itakuwa ni jambo la kikhawari jaifai. Fa in tanaza'tum fi shay'in, mtakapozozana katika chochote, farudduhu ila Allahi wa Rasul, basi rudini kwa Allah, yani katika Qur'ani yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maulama asema wakati wake Mtume alikuwa yuko hai watu wanaenda, sahii Mtume ashakufa, hataweza kwenda katika kaburi lake. Tarudi wapi? Watarudi katika ummahati sit, vitabu sunan na vitabu vile hadithi sahih, watu tarudi ili kwa ajili ya kuhukumiana. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, Allah kaeka sharti, ikiwa kweli nyinyi wamwamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sasa ikiwa mtu hamwamini Allah na mtu imani yake ni uongo, basi ataanguka hapo. Lakini ikiwa kweli ni mtu ni muumini sawa sawa, basi lolote litakalotokea watarudi kwa Qur'an na Sunna. Lakini masikitiko makubwa leo, kina mama wengi sana hasa hasa watu wakati wa mirathi, yanatokea makosa mengi sana kwa baadhi ya Waislamu. Tunajua wazi labda mwanamke anapata kadha kadha, sasa anaona hii bana, watu fulani watafaidika. Kwa nini wanaume wawe zaidi ya wanawake, itakuwa vipi? Sasa watu wanakataa, wasema hatutaki hukumu Kiislamu, watu wanakwenda hukumiwa kilimwengu. Kilimwengu ni equal, sawa sawa, ambapo jambo kama hilo lifai. Sasa hata kihukumiwa vile na akapewa ile mali, itakuwa na baraka yote. Yaqul rahimahullah, fayajibu ala, ni jambo la lazima juu, ala kulli almukhtalifina wa mutanazi'ina, kwa wote ambao mukhtalifina walitofautiana na wakazozana, an yarji'u ila hadhain al-aslain, warudi katika hii misingi miwili, kitabullah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na sunna mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa warudi katika mambo mawili. Wala yahillu, wala si halali li ahadin, kwa yoyote, an yu'ariba kalam Allah ta'ala wa rasulahu bi kalami ahadin min al-bashar mahma kana. Wala si halali, bimana wala haifai, ni haramu kwa yoyote apinge maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno ya yoyote katika viumbe. Ukaletewa Allah asema hivi na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivi, alafu kasema lakini shehe langu bana lasema hivi, sasa mimi nachukua maneno ya shehe langu, kama ni shehena shauri zako na shehe lako. Kama yule sufi mmoja alivyokufa babake sufi, yeye mwenye sufi na babake sufi pia kafa, mali kufa na usufi wake. Sasa akaanza kutia dosari mmoja katika masahaba, maza akaanza kutaja zungumza dafa, akaanza kumtia dosari. Baadaye akazungumza akasema kuwa shekhe wetu na baba yetu waliofariki, maneno yake ndio hujja, twayazingatia. Akizungumza ndio tushikilia hapo, hatuangalii kauli ya mtu mwingine yoyote. Huyu bwana aitwa Jafari, sio? Naam. Sasa haifai. Hata wanafunzi pia waache taasub. Taasub kitu kibaya sana. Hivi ndio hivi. Ushaletewa Allah sema hivi na mtume, lakini bana wajua shekhe wangu bana la. Shekhe wako ni mtume. Wasema Ibn Qayyim. Na njia ni kumfuata. Na hawa maimamu wanne hawakuja kwa ajili ya nini? Kulazimisha watu wafuate wao. La, hawa wamekuja maimamu hawa kurahisisha watu jinsi ya kuifahamu dini. Lakini wote wameafikiana idha sahha alhadith fa huwa madhhabi. Wote. Hata kama yeye kuizungumza, lakini ni maneno yake na ni madhhabu yake. Lakini wafuasi hawa hawataki wao. Wafuata hivyo hivyo kichwa kichwa, hata kama mtu ankosea. Haya, kuna kauli ambazo zinasibishwa kwa Malikia, wanahalalisha kula nyama ya mbwa. Akuleni. Kuleni mbwa. Ufure midomo hapo. Kuna kauli vile vile zinasibishwa kwa Ahnaf kuwa wanajuzisha tembo ikitengenezwa na kama tende ina. Haya, kunyweni. Kuna kauli vile vile nasibishwa kwa Shafi'ia kuwa mtoto wa njia ndoa waweza kumuoa. Haya, oeni. Sasa hizi shudhuzi vitu kama hivi, sasa lazima mtu angalie. Sasa maneno ya mtume yatangulizwa mbele. Hatuangalii maneno ya mtu mwingine. Ndio kwaona Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu alipokuwa yoelezea wale wanafunzi wake hivi hivi, wale wakasema lakini waja Abu Bakr radhiallahu anhu amesema hivi, Umar amesema hivi. Akamwambia, mimi nawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mwaniambia Abu Bakr na Umar, haimaanishi kuwa ati hapo yawadharau. La, akufuatwa ni nani? Ndio kaona kauli ya sahaba haiwezi kuwa na nguvu mpaka ipatikane masharti mawili. Sharti ya kwanza isiende kinyume na Qur'an na Sunna, alafu pili isitofautiana na kauli ya masahaba wengine. Lakini leo hawa jamaa watanguliza mashehe zao, mashehe na wao. Naam. Fa idha tabayyana laka alhaq, itaka kubainikia haq, falwajibu an tadhriba biqawli man khalafahu ardh alha'id. Hapa sema itakapokubainikia haki, ni wajibu kwa wewe kuipija kauli ya yule ambaye iliyokuwa kinyume na haki, ukaipija na ukuta. Pija na ukuta, iende zake. Wa alla taltafita ilayhi, wala usitizame tena, ukaiangalia huko. Mahma kanat manzilatuhu min alilmi wa dini, daraja yake itakapokuwa kubwa katika ilmu na dini. Lianna albashara yukhti'u, kwa sababu wanadamu wanakosea. Lakin kalam Allah ta'ala wa rasulah laysa fihi khata, lakini maneno ya Allah na vile vile maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake hakuna makosa. Lakinna kalam Allah wa rasulah lakinna kalam Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam laysa fihi khata, maneno ya Allah na mtume wake ndani yake ya nini hana makosa. Sasa hapa, hata kama mashehe ambao sisi tutawakubali, sengine wanateleza sengine wanafanya nini, wanateleza, sio yote atakayazungumza atakubali. Tukatai, mengi ukiyazungumza ni haki, lakini pia wafanya nini? Wateleza. Jana nilikuwa kuna nipitia kidogo, nilikuwa sisomi tu, nachukua ile Ad-Dariya Sheikh Rabi asheresha Sharh Sunna Imam al-Barbahari, kasheresha ile Ad-Dariya fi Maqasid al-Sharia. ambaye amesherehesha takriban mijeledi kama mitano msita. Sasa nikifungua hivi kidogo, ikawa Sheikh Rabi azungumza murjia. Murjia. Alafu akaja na maneno pale, nikawa nasoma soma soma, ikafika maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah akasema tofauti yetu na sisi na wale ni lafzi, eh, kimatamshi, eh, sisi na hawa. Sheikh Rabi pale pale asema pamoja na Sheikh al-Islam kwa ilmu yake yote, lakini hapa tumwafiki. Akaanza kutaja yale makosa. Yaani wafikirie sasa. Ndio hii sasa. Sisi hatuendi kibubusa. Eh? Rei. Hata Sheikh Rabi mwenyewe hafidhallahu ta'ala akiwafundisha wanafunzi wake akasema ikiwa mtaona nina makosa nikosoeni kwa dalili. Na hii ndio usalafia. Sio mtu yuachwa tu, yuenda tu. Paka wapi? Tengeneza na shimo. Kuna mitaro, kuna vichochoro. Naam. Sasa hapa ni msingi huu. Hata kama mimi yote ninayozungumza, si kuna mengine labda hapa hapa antereza hapa. Lakini haki ni hii. Una haki ya kunikosoa, lakini ukiwa na dalili. Huu ni msingi ambao salaf walikuwa wakiwafundisha watoto wanafunzi wao. Kinyume na watu wa bidha. Sheikh akizungumza ndio vile vile. Alipoanza yule mmoja katika mahizbi hapa kutia dosari kanzu fupi vidiku, wakashika wote istizai, kuingia makaburi ni bila viatu, walivyofanya istizai wote wakashika istizai, ambayo ilikuwa kisawasawa ni yafatiwe aelezewe, lakini faqidu shay la yuti. Naam, asema shekhe wayusifuni, na yani huzunisha, yani tia majonzi, an asma, nisikie, an qaumin, kuhusu watu, yu'tabaruna jadina fi talab al-ilm, wanazingatiwa ni watu ambao wako serious katika kutafuta ilmu, wali usul ilayhi, yani watu na kutafuta ilmu na kuifuatia ilmu kila mahali, yani watu wako serious. Wa maa dhalika, pamoja na kuwa wana ijtihadi na wana shajishana katika masuala ya kutafuta ilmu, pamoja na hivyo utawapata, najiduhum mutafarriqin, tutawapata wana tofautiana. Ona ile jambo Sheikh asema, hili jambo la kunisikitisha. Kwa nini hawa wanatafuta ilmu alafu wanabizana, wanagombana, wanasimangana? Asema likulli wahid minhum, yani kila mmoja katika wao, yani likulli wahid, kila mmoja min husmun muayyan au wasfun muayyan, kila mmoja katika wao ana jina maalum au ana sifa maalum, wameibandikizana ba. Wa hadha fi alhaqiqati khata, asema hii katika hakika ni kosa. Inna din Allah azza wa jalla wahid, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. Ummat al-Islam wahida, na umma al-Islam ni mmoja. Yaqulu Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika umma huu wenu huu ni umma ulio mmoja. Wa ana rabbukum fattakun, na mimi ndiye mola wenu, basi nia mcheni. Sa umma ni mmoja. Umma nini? Ni mmoja. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innal ladhina farraqu dinahum, hakika wale ambao waliotengana katika dini zao, hakika wale ambao waliofarikiana katika dini zao, wakanu shi'a, wakawa mapote mapote, wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay'in, wewe huko pamoja na wao, yani usijishughulishe, aambiwa mtume. Na khitabu ikiwa anaambiwa mtume, kwetu sisi pia ni mimbabi au la. Sasa haifai kwa muislamu kujiingiza katika wanachama, kujiingiza sijui SUPKEM sijui kadha, haifai mambo haya. Ni wajue vyama vyama vingi ndio vileta fitna hivi. Hivi vyama hivi ndio vileta fitna na vikaleta mkorogo mkubwa sana kwa mujtama wa Islam. Kuna mmoja, kuna siku moja kuna sikiza katika redio, jamaa akawa anaulizana za maswali, kwani katika hapa Kenya kuna vyama vingapi vya Kiislamu? Mimi basi kwa najua vichache. Najua ile baraza la maimamu na Isi Yusuf Kim. Jamaa sema viko zaidi ya 400. Wajua upo 400. Siyo party hizo tatizita wao, tucheza nini shauri zao. Wala sasa hivyo. Mathalan tutoe mfano tu hapa msikitini, la kadara kuwe na vijigaro, vijiwe, labda fulani fulani kama watu watatu, ni fitna katika msikiti. Je, hiyo 400? Ndona hapa. Sasa hii ni sifa ya sio kuwa Waislamu. Waislamu hawafai kuwa na makundi makundi. Hakuna kitu kama hicho. Sasa mtume aambiwa usijiingize pamoja na wao. Chana nao. Inama amruhum ila Allah. Hakika mambo yao hayo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Kisha siku ya kiyama watakwenda pashwa habari kwa yale walikuwa wakifanya. Waqala azza wa jalla, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema, shar'a lakum min ad-din ma wassa bih. Yani imewekwa sheria kwenu nyinyi katika dini, katika yale ambayo mliohusiwa nayo. Haya ni muhimu sana, tumehusiwa, wakahusiwa vile vile waliotangulia, Nuhan, Nuh wa kwanza, mtume wa kwanza, walladhi awhayna ilaik, na yale ambayo tuliokuletea wahi ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama wasaina bihi Ibrahima, na yale ambayo tulimhusia Ibrahim, wa Musa, na Musa, wa Isa, na Isa. Wamehusiwa nini? An aqimu ddin wala tatafarraqu fihi. Wamehusiwa wasimamishe dini. Kusimamisha dini vipi? Kuisoma, watu wajue tauhid. Wala watu sitengane. Sasa hakuna wanachama. Mitume yote waliambiwa hivyo, simamisheni dini, wala hakuna kutofautiana. Kabura ala al-mushrikin ma tad'uhum ilayhi. Jambo hili ni gumu sana kwa washirikina, yani ni gumu kwa washirikina kwa kile ambacho unawaitia. Sawa, hapo kusimamisha dini alafu hakuna mzozo, farikiani. Allahu yashtabi ilayhi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yashtabi, yastafi, anachagua, anaimtaka. Wayahdi ilayhi man yunib, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoa na kumuongoza yule ambaye mwenye kurudi kwake kwa kutubu. Yaqul, asema Ibn Uthaymeen, fa idha kana hadha tawjihu Allah azza wa jalla, itakapokuwa hii ni irshad, Allah anatuongoza, anatuelekeza lana, kutu sisi, falwajibu alaina an na'khudha bihadha at-tawjih, asema ni wajibu kwetu sisi kuchukua nini, mwelekezo huu. Sikio Allah ametuamrisha jambo kama hili, kwa nini atakufuata? An aqimu ad-din, sasa tujiangalie kweli, sitasimamisha dini, hatusimamishi. Mtume sala sala amekataza makaburi kujengewa misikiti, twajenga anini sasa? Msiombe maiti, watu waomba. Msiyasujudie, watu wasujudu. Msifanye ushirikina, watu wafanye ushirikina. Sasa tuchanganya vote viili. Nini mwanzo? Watu dini waisimamishi, alafu wanaingiza uwanachama sasa. يقول وأن نجتمع على بساط البحث وأن نناقش بعضنا بعضا على سبيل الإصلاح لا على سبيل الانتقاد والانتقام tukosanyikane sehemu moja tufanye bahthi utafiti labda mimi na yeye tumetofautiana katika masala tunaketi chini tunanakishiana baadhi yetu kwa baadhi katika njia kuleta islah sio katika njia ambayo ya kufanyana uadui na kuposoana dana ileka hii fa inna ay insan hakika mtu yote yujadil ghaira atakapojadiliana na mwingine wa yuhaju biqasdil intisar lirayhi na akawa anahitaji katika kukusudia kutetea rai yake uhtiqar rai ghairi na vile vile kuidharau rai ya mwenzake au li qasd al-intiqad duna al-islah au kwa makusudio ya kumtia dosari basi na kufanya islah patanisha fa innal ghaliba hakika sana ghaliban kathira sana أن يخرج على وجه لا يرضى الله ورسوله حاب وتطوك كتك مولكيه أو نجيه أمبايو الله يرضيه ولم تبيوك إليك أسلم هي مولا سبين فتوك ما هي فحتى وكيو مثلا هنا مزاق ومسألة مولا نكشينا كي علم سيكم تيا دوساري كم ذراو كم بيزا فالواجب نجام باللازم علينا جويتو سيسي في مثل هذا الأمر كتك انفان وجنب كماهيلي أن نكون أمة واحدة توي أمة موجة وأن لا أقول إنه لا يخطئ أحد ولا ميس سيمي قوة حكو سيمتو سيمي من نوعي na ukiangalia chunguza ukiwa ufatilizia utaona utaona fatwa za Ibn Baz na Ibn Uthaymeen za tofautiana lakini katika masala ya furuu si usuli huwezi kuwa na kutofautiana masala ya aqida manhaj hivi wote lakini ukija masala ya furuu ukiingia mfano kaanza kusoma kitabu swala أو كتاب الزكاة أو كاجة مثلا كتاب الحيض ناني كنيزو إزي أتوانا مسائل كسوما إلي شرع ممتي أبا من شريش ابن عثيمين ألف كنيا شخص الفوزان أتوانا كنا بعد يسيمو ومتفوتيانا لكن جي ولبيجانا غومي لا جي ولتكانانا لا ساقوانين كوكويتو أبا باكونا ونشواني كوكويتو watu wanaita fujo huyu yonelea kuwa mwezi na ufata mwezi wa kadhi na yule naye yonelea mwezi wa kimataifa watu wana dalili sasa kwa nini wewe hao wenye kufata kadhi kwa nini mwatukana mwasema kuwa ni masufi kwa ushahidi gani hii nilikuwa zamani kwa tuona hivyo mtu anayefuata kadhi ni sufi si mtu wa sunna ni mtu wa bidha hampendi mtume kumbe liwako ni porojo zao tu hizi naam kweli haya mambo msicheke lakini ndio hali halisi kuna baadhi ya sehemu watu wapijana imamu aweza kavutwa na bakora katandikwa kisa sahau nini kwa nini hadhihirishi bismillah kwa nini watu watatandika na bakora kwa sababu nini kwa sababu masala ya albasmala hii mijadala zamani kwa muione lakini mahizbi tawaambia sasa mdaenu umeisha sasa njooni musome ikiwa mutaki ndeni mkauze ladu kwa. Ndo hapo leo lazima tu tuambiane ukweli. Sahaba ndo akasema kumalizia akisema sasa sikusudii kuwa eti asema wa ana la aqulu wala mimi sisemi innahu la yukhti ahad, kwa hakuna mtu yote asikosea. Kullu yukhti, yani watu wanakosea, wayusibu wanapatia. Walakin alkalam fi tariq, lakini maneno ninayozungumza ni katika njia. Ila islahi hadha alkhata, katika kutengeneza hili kosa. Laysa tariq, si katika njia. Ila islahi alkhata, si katika njia ya kutengeneza kosa. An atakallama fi ghaibatihi wa aqdaq fihi, yani nimzungumze ikiwa hayupo alafu nikamtia dosari. Nadhani ileka sasa wewe ushamwona mtu amakosa amfuatie, bana mimi nasikia kadha wa kadha wa kadha, ye mvipi? Ah bana, mimi niliambia hivi na hivi na hivi. Lakini sio wewe waanza kumzungumza kijiweni, ye hayupo, itakuwa ni jambo ambalo haliruhusiwi. Lakini wao watasema, lakini na nyinyi pia mtuzungumza sisi. Naam, tuwazungumza kwa haki, kwa sababu nyinyi mwazungumza watu kwa batu. Sisi tuweka wazi, sisi tusingefika kuwazungumza wao isipokuwa wao walipoanza. Tulipoanza kueleza da'a salafia, wao wenyewe wasema msiwasikize wale watu, wale watu ni watu waovu. Sasa la msingi kufanya nini? Na mtu akupigi simu na kikuona akwambia chochote, lakini akifika juu ya mimbara azungumza, zungumza nini sasa? Ndio hapa sema shaka. Walakin at-tariq, lakini njia. Ila islahi, katika kutengeneza. An ajtami'a bihi, ukusanyikane naye. Wa unaqishu, na vile vile umnaqish. Fa idha tabayyana ba'da dhalika, itakapobainika baada hapo. Anna rajula musir ala inadi, kuwa mtu anakakamaa na ile inadi yake. Wa ala ma huwa alayhi min batil, tena akawa yuko pamoja na yale mambo ya batil. Fahina idhin, wakati huo sasa liya al-udhur wa liya al-haq, wewe una udhur na una haq. Bali yajibu alayya an ubayina khata'ah, bali ni wajibu kwake ubainishe makosa yake. Wa an uhadhira an-nas min khata'ihi, na vile vile watahadharishe watu kutokana na makosa yake. Ndio ona sahihi Sheikh asema hapa, wa bihadha tasluhu al-umur, na kwa haya mambo yanakuwa mazuri, yanatengenekea. Ndio kwa hata Sheikh Rabi na maulama hawamfanyi mtu radhi hivi hivi, radhi haiandiki hivi ati yua kurupuka tu mtu yuandika. La, kuna masala yanakuja, labda kuna kitabu, labda chiweza kikaandikwa kwa fulani, bana mimi naonelea mathalan mtu ameona kosa la mtu fulani, yuamfuatia ampigia simu, bana mimi nasikia kuna kosa, kuna kitabu umeandika kina makosa fulani, hebu angalia vizuri. Yuampa muda ayuangalia, mara baadaye ampija simu, vipi, mbona hujamaliza kuangalia, mbona utakurekebisha? Basi uenda naye mpaka dakika za mwisho, sasa mwambia mimi nawabainishia watu, kwa sababu mimi nishakubainishia wewe, nishakubainishia wewe, ilikuwa ni aula zaidi ufanye taraju, lakini kitabu mambo mengine yafutwe, lakini wewe hutaki. Sasa mimi naonelea afadhali niwabainishie umma, na nikubainishie kuwa wewe pia si mtu mkweli, wewe ni mwovu. Sasa ndio zile radhi zao zinatoka. Usione hati kiandikwa tu kitabu hivi hivi. Si hivi hivi. Sasa hawa vile vile mahizbi wa huku hivi hivi. Hatija wadhulumu. Mmoja katika wale mahizbi alikuja, nadhani kule sehemu za Pakistani pale siku hiyo. Kaja pale akasema, kweli mimi nina makosa, basi niko tayari kutaraja, nitakuja kwenu huko markazi tauhidi nije niketi nitajie makosa yangu yote nitataraja. Dana akumbuka pashaka bwasha akamwambia tayib mpaka leo si mwaka wangapi. Alafu huyu huyu asimamaji wa mimbari yake asema hawa masalafi hawa hawajaniita hata siku moja. Kadhab, dajjal, rongo. Sio hawajaniita hata siku moja. Hawa ni watu kweli hawa. Salafia farakano. Kazi yao tu kupiga watu ma red card kwa sisi tunakuwa referee. Atupate na yellow pia. Sasa sisi tuna red card tupe yellow tulokupa tupe. Kio ni mkweli. Lakini sio kweli. Bali wengine wanasema kuwa sisi tunafungua za peponi. Nafungua za peponi. Hatuoneshe moja. Iko vipi? Tupige picha tulitumie. Mawasap ziko tayari. Lakini si mkweli. Ndio hapa sema. Sasa hapa baada utakapombainishia na ukajua wazi kwa huyu sasa si mjinga tena, sasa ni wajibu kumtahadharisha kwa watu. Tusaingia tusema bwana mtu usiswali msikiti fulani, mtu usimsikize khatibu fulani kwa sababu yule apoteza watu. Sheikh asema amma tafarruq wa tahazzub, ama watu kufarikiana na tahazzub, watu kuona wanachama na ukundi, fa inna hadha la tuqirru bihi ayn ahad, jambo hili halikubaliwi yani kwa jicho la mtu yoyote. Uislamu bwana hauruhusu mambo haya, na hata ukiona ile wanachoni wamekhtalifiana, wamekhtalifiana katika masala, ukiangalia zile masala ya fiqh, masala nini katika fahamu, lakini si kuweka wanachama kama tunavyoona sisi katika nchi hizi sifuata sheria ya Kiislamu katika kura. Waona vile kinavyokwenda chama hichi, waona vile chama hichi fulani, mara chama fulani kimeshindwa, mara fujo, hakuna mambo yale. Sasa asema illa man kana aduwan lilislami walmuslimin. Sasa huyu mwenye kuweka huu farakano ndio huyu asema, isipokuwa yule ambaye aliyekuwa adui wa Kiislamu na Waislamu. Ndio kaona hizi nchi za kimagharibi, nchi zile za kikafiri zile, ndio kaona hawana raha sana, wanakunda juu na chini kuhakikisha kama nchi ya Saudia wahakikishe walete vyama vingi, kwa sababu wao la wauma vile, unaelewa vile Saudia sasa pale watu wanasikiza kiongozi na hakuna kupiga kura kule, mjue hakuna kura kule, akifa kiongozi anafuatia mwingine, na ambao wenye kumpatia baya ya kiongozi ni watu wachache, labda wale mawuzara wale uko kule juu na mufti na baadhi ya mashehe basi, ama raia wa kawaida hakuna mambo kama yale. Lakini alhamdulillah nchi inakuwa na amani. Sasa wao lile jambo la wauma wataka nini? Wataka zile multiparty, wanasema vyama vingi. Wafikia ukiona vyama vingi bali kutakuwa na salama, si ndio nchi yachafuka sasa? Lakini hilo jambo watalipata biidhnillah. Sheikh akamaliza risala akasema, wallah as'al, tuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajma' kulubana, akusanye nyoyo zetu, ala ta'atihi, juu ya ta'a yake, wa an yaj'alana min almutahakimina ila Allahi wa rasulihi, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni katika watu ambao tutahukumia katika Qur'ani na sunna, kurudi kwa Allah na mtume. Wa yukhallis lana an-niyya, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala tutakasie nia zetu ziwe nzuri. Wa yubayyin lana ma khafiya alaina, na atubainishie Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo yalifichika kwetu sisi, min shari'atihi, innahu jawadun karim, Allah ni mwingi mkarimu. Ndio Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alikuwa na maneno mazuri sana akisema kuwa ahlu sunna, yani wanaijua haki zaidi, na vile vile wanawahurumia viumbe, yani yaarifuna alhaqa wa yarhamuna alkhalq, yani ahlus sunna wanaifahamu haqq. Hakuna watu wanaifahamu haqq kama ahlus sunna salaf, na vile vile wanahurumia viumbe. Kwa nini? Kwa sababu hirad, kuwakosoa na kuwacharaza na kuwabanja na kuwazungumza hawa watu wa bidha, hii radi kwa wao ni kheri. Watu wajui, ni wajua radi ni kheri, yani mtu akicharazwa sana ni kheri. Kwa sababu nini? Kwa sababu mwanzo tawatahadharisha watu msimfate mtu huyu, ili watu wajue makosa yake, na vile vile yule bwana ajirekebishe na asiwe na wafuasi wengi, ambapo siku ya kiyama lao mathalan amekufa na bidhaa zake, basi awe peke yake. Hii ni kheri kuliko mtu siku ya kiyama awe na grupu la watu. Unaona vipi hapo? Maana kila mtu ambaye alimfuata anafungwa katika madhambi. Sahihi, waliyadhu billahi, mtu aanzishe kitu kibaya sehemu fulani, mathalan mtu aanzishe kitu fulani, mathalan mtaa fulani, la kadara Allah, yani mtu mathalan ule mtaa mathalan labda alikuwa ni mtaa tuseme ni wanasema rural area zile baadhi ya mtaa wa mashambani mashambani mathalan hivi alafu mtu kicha kwanza tu aweke msingi wake pale, aje ajenge kanisa, ona, ama aje ajenge nini disco, aweke jibaa pale watu wanakunywa tembo, au afungue factory ya tembo tuseme hivi. Baadaye baada ya miaka na miaka kuzidi kuna mabaa kama 50, huyu madhambi yoyapata tu lile laki na lile yenda tu ona hapo. Lakini sasa wakitokea baadhi ya watu wakitahadharisha nini na nini, baadaye ni dawa ni dawa, inakwenda mpaka ile baa yake pia inabakia peke yake, zinabakia nyingine. Sasa jambo la radhi ni jambo ni katika msingi, bali ni katika ilmu, tena ile nzuri sana. Sasa watu sisi imekuwa kazi yenu kukaradi watu, angalie Qur'ani ikiwa ni mkweli huyo, ikiwa kweli huyo yasoma Qur'ani suratul Fatiha atushayazi suratul Fatiha kila siku hapa, sisi tumuomba Allah atujalie katika njia ya mitume, na tumuomba Allah asijalie katika makundi mawili, Mayahudi na Manasara, atuwafanyie radhi. Sayakulu sufaha, wanasema wapumbavu, kila nani yao? Angalie washirikina na Qur'ani, Allah amewazungumza vibaya mara ngapi? Wamepigwa mifano ya nyumba za ankabut spider, bwa mifano si mifano ya wanyama, waambia hata wanyama wana ubora kuliko wao. Haya, barabara yule, barabara najisikafiri yule ni bora. Haya, fikiri mambo ya kawaida, watu wanafanya radhi ya kawaida tu dukani. Ah, usiende duka lile fulani, yule jamaa auza vitu feki yule, si umemjeruhi yule? Ama hujamjeruhi? Si umemjeruhi? Mimi nitaka kwenda kupeleka posa sehemu fulani, nyumba fulani, yule mzee bana, mimi sikuruhusiwi kwenda kupeleka posa. Kwa sababu nini? Wana matatizo wale, wana utapeli mwingi, utaliwa pesa na utapewa mke. Ah, kweli fulani na fulani fanyika hivyo kweli? Hatuzungumzi sisi haya mambo. Sasa ni jambo la msingi. Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallam wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.